Welkom iedereen bij IT-bende 225 van 20 september 2013. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaver. Mijn naam is Martin Breursen. Da. Punt komt ook zo nog in de box als hij online komt. Vorige week in de file, net aan het vliegtuig gehaald. Nu weer iets meer audio-kwaliteit, iets meer. Zinvol gelul, hoop ik. Ik wou eerst even beginnen met Cyanogen mod. Die hebben we natuurlijk al eerder behandeld in deze podcast. Dat is het alternatieve Android operating system, wat helemaal echt vrij is, zal ik maar zeggen. Heel erg kort door de bocht van Martin. Nieuwe definitie van Bart. Ja, Android wordt door Google ontwikkeld, is open source. En Google heeft de source code vrij. En andere mensen mogen daarmee aan de gang. Er zijn de fabrikanten die dat doen. En die passen dat dan aan door er een eigen schil overheen te leggen. Samsung doet dat met TouchWiz. En HTC doet dat ook en een aantal anderen ook. Cyanogen die pakt die broncode en doet daar ook een aantal handige slimme dingen mee, maar die probeert hem zo kaal mogelijk te houden en daar die blijft ook ontwikkelen voor apparaten waar fabrikanten al lang hebben opgegeven, omdat zij liever willen dat jij een nieuwere koopt dan een oudere bijwerken naar de nieuwste versie. Dus dat is wat Cyanogen doet. Er zijn meer groeperingen die dat doen. En zelf als een soort hobbyproject een alternatieve versie van Android leveren. Die hebben allemaal zo hun eigen voordelen. En Cyanogen is in dit punt bijzonder omdat zij nu een bedrijf hebben gemaakt van hun organisatie. Overigens, nou, het is toch al een 4 jaar oud bedrijf. Het was al een bedrijf. Nou, Cyanogen is altijd een organisatie geweest. In april van dit jaar is het officieel een bedrijf geworden. Dus een BV, zeg maar. Waarom dat zo lang onder de pet is gehouden, is niet helemaal duidelijk. Ze hebben dat nu pas bekendgemaakt, dat een bedrijf zit dat ze $7 miljoen hebben opgehaald en allerlei leuke dingen gaan doen. En dan is dan maar de vraag wat voor gevolgen dat heeft. Want natuurlijk gaan ze nu als bedrijf zijnde direct concurreren met Google en andere bedrijven. Dus Google die zou best wel eens kunnen zeggen, jullie mogen niet meer gebruik maken van Google applications. Nu is het zo op dit moment dat als je de Cyanogen erop zet, zul je daarna een tweede installatie moeten doen, namelijk met alle applicaties van Google zelf. Die worden niet meegeleverd, omdat die niet open source zijn. En het is maar de vraag of Google dat straks nog steeds toestaat. Als zij nu als commercieel bedrijf gaat opereren. En niet meer maar als denk je niet dat als je 7 miljoen achter de wagen hebt, dat je dan niet zelf een Play Store even in elkaar kan fietsen en dat je dan nog gevaarlijkere concurrent wordt? Nou, 7 miljoen, dat is wel een hoop geld, maar dat is ook weer niet zoveel hoor. Nee, daar kan Google net ik kan er wel voor een week lang koffie van drinken. Ik kan voor 7 miljoen wel een Play Store ontwikkelen. Ja, wel ja maar kun je die ook op zoveel servers zetten dat het een beetje snel draait? Ja, en als er werkelijk downloads gaan komen in de orde van Playbook, dan betaal je, dan heb je een flinke pijp nodig hoor. Ja, maar joh, ik heb het begin van de discussie niet gevolgd. Maar het gaat natuurlijk over Cyanogenmod en over 7 miljoen. En over een alternatief operating system, omdat Android eigenlijk maar sowieso is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het me sterk lijkt dat Google echt daar heel erg grote problemen mee heeft. Omdat ik volgens mij gewoon denk dat dit wel de bedoeling geweest is achter Android. Dus Google stelt Android beschikbaar. En aan ieder die er wat mee wil doen. Ik heb op de CeBIT heel veel van die ontwikkelaars gezien die alternatieve Android toestellen maakten. Ook met software, met hun eigen ding erop. Ja, volgens mij is het enige wat Cyanogenmod doet, is dat nog weer een stapje verder nemen. En het dan geen Android noemen, maar iets anders. Ja, ze noemen het nu CyanogenMod. Mm-hmm. En CyanogenMod, dat kunnen heel veel mensen niet uitspreken. Dus daarom gaan ze de naam veranderen. Maar als die kern van Android blijft, dan zie ik niet in hoe Google daar een probleem mee zou kunnen hebben. Ja, ze gaan er natuurlijk geld mee verdienen. En ze gaan er natuurlijk heel veel mensen blij mee maken. En ja, ze gaan natuurlijk iets doen wat Google tot op heden niet gelukt is. Maar ja, ik denk dat gewoon een van de onvoorziene richtingen is waarin het project zich heeft kunnen ontwikkelen. Ik denk dat ze daar alleen maar blij mee kunnen zijn. Ja, of niet. Het kan ook een doodsteek zijn voor de developers die hun vrije tijd erin stoppen om dit allemaal mogelijk te maken. Ja, het kan ook floppen. Maar ik bedoel, ja, ik zie niet in waarom Google daar een probleem mee zou hebben. Nou, misschien niet. Het is natuurlijk een open source operating system, net zoals Linux ja. Dat is. En daar zijn ook verschrikkelijk veel verschillende distributies van. Mm-hmm. Ik zie het als iets heel goed. Ubuntu, noem het ja. Maar op. Het is gewoon andere. Het zou best kunnen dat het straks niet meer een echte, dat het echt een hele aparte weg op gaat. Het is moeilijk te zeggen. Gaan ze de naam veranderen daar? Dat ja. Heb ik nog niet gehoord. Ja, nou ja, goed, dat CyanogenMod, dat is natuurlijk voor heel veel mensen niet uit te spreken. Dus gaan ze iets kiezen wat makkelijker in het gehoor ligt. Dat vind ik ook geen rare ontwikkeling. Maar ja, de vraag is zo langzamerhand, wat is een operating system? Ja, Google is natuurlijk al jaren bezig met Android. Ook aan het proberen om dat als één ding naar buiten te brengen. Alleen wij weten als techneuten dat er natuurlijk niet één Android is. Dat elke toestelfabrikant zijn eigen instance, een eigen exemplaar van Android heeft. En dat er dus HTC Android is en een specifiek HTC Android voor de HTC One X. En er is HTC One. Maar we hebben ook Free Xperia CyanogenMod voor de Sony toestellen. Ja, dus er is veel mee geëxperimenteerd. Voor de non-techneuten lijkt het erop alsof er gewoon weer een nieuw softwareprogramma is gekomen. En dat is het eigenlijk ook. Alleen ja, of dat dan een operating system is, ja of nee. Of dat dan Android mag of moet heten, ja of nee, weet je, dat is allemaal geneuzel. Waar het om gaat is dat het gewoon software is die op je toestel draait. En die software die bepaalt wat je met het toestel kan. Ja, en ik denk dat CyanogenMod op de huidige koers, op de oude koers, ja, dat ze tot veel meer in staat zijn gebleken dan die hardwareontwikkelaars. Mm-hmm. Die ook software hebben gemaakt omdat het moest, weet je, dat verhaal. Ja, ik denk dat het gewoon een heel goede ontwikkeling is. En ik denk eigenlijk dat het misschien wel iets is wat zo goed is voor het ecosysteem van Android. Dat Google dat ze daar alleen maar blij mee mogen zijn. En dat hebben ze misschien niet zien aankomen of niet verwacht. Nee, nou goed, het blijft natuurlijk altijd bij de gratie van de hardwarefabrikanten. Omdat je natuurlijk meer nodig drivers hebt dan alleen een besturingssysteem. Ja. Je hebt ook de koppeling nodig naar de hardware. Dus je hebt drivers nodig. Maar ja, fabrikanten werken mee en anderen weer niet. Nou ja, kijk, je kan natuurlijk denken in concurrentie en in geld verdienen en het is allemaal niet eerlijk. Maar ja, je kan ook denken van joh, inderdaad, die hardwarefabrikanten die hebben software nodig. Nou, laat ze dat lekker ondersteunen zoals ze dat tot op heden ook gedaan hebben. Je hebt natuurlijk ook kans dat ze extra veel hardware verkopen. Ja. Ik denk dat als je op de langere termijn toestellen wil blijven verkopen, ja, dan moet daar ook software op. En dan zul je ook moeten erkennen dat misschien je eigen kant niet de allerbeste software maakt. Mm-hmm. En ja, dan kun je je afvragen hoe lang de hardwarefabrikanten nog blijven concurreren met een softwareontwikkelaar die eigenlijk beter is. En ik denk dat ze uiteindelijk, maar dat heb ik al eerder geroepen, dat het er gewoon naartoe gaat dat de hardwarefabrikanten toestellen maken. En dat het voor een gebruiker net zo normaal wordt om te kiezen welke software je op zijn telefoon wil. Als dat nu al is met hardware, met computers. Behalve dan als het Apple is, want dan moet Apple opdraaien. Maar dat gaat ook nog veranderen. Zeg je nu eigenlijk dat mensen ook voor hun smartphones eerst gaan kiezen voor het operating systeem en dan pas voor de hardware? Of de device soort? Niet zo bewust natuurlijk, want ik bedoel, vraag de gemiddelde Nederlander wat voor software er op zijn toestel draait en het zal hem maar zijn reet roesten. Maar uiteindelijk komen die mensen bij mensen zoals ik terecht. En die zeggen dan van ja, wat voor toestel moet ik dan? En dan zeg ik nou, neem dat toestel. Want daar kan ik dan voor zorgen dat er goede software op komt voor jou. Oh ja. Nou ja, zo gaat het nu al. Maar dat gaat straks gewoon een vlucht nemen. Ik heb het al eerder geroepen. Ja, ik adviseer mijn klanten die Android toestellen hebben. Nu al om op CyanogenMod te draaien. Omdat het gewoon betere software is dan de stok ROM. Nou ja, je hebt ook meer controle als systeembeheerder. Als je een bedrijf hebt met 200 telefoons en ze vallen in één keer allemaal door een of ander virus uit of zo. Ja, heb je met CyanogenMod natuurlijk gewoon veel meer controle. En dan moet je op Samsung wachten tot ze over anderhalf jaar eens een fix voor een oud probleem van 2 jaar geleden uitbrengen. De enige optie is dan 200 telefoons dishen en een nieuwe kopen in zo'n soort situatie. En die situatie gaat natuurlijk komen voor sommige bedrijven. Ik denk dat de virussen ook langzaamaan de telefoon steeds erger gaan hitten. We zagen natuurlijk nog een operating system, iOS 7. Ik was benieuwd wat jij had natuurlijk al lang al draait het al eeuwen daar. Maar nu is het allemaal in mainstream gekomen. Alle apps zijn gecrashed en weer hersteld. Heb ik het idee? Tegen het zere been van Apple dat we dit soepele sprongetje van Android naar iOS 7 maken. Het ziet er ook allemaal hetzelfde uit nou. Dus het is een makkelijke gemaakte stap. Ja, er wordt door boze tong natuurlijk beweerd dat iOS 7 de versie is. De softwareversie waarmee je iPhone ook Android krijgt. Mm-hmm. En, het wordt zelfs gewaardeerd door sommige mensen in mijn omgeving. Ja, het is een beetje love it, hate it. Er zijn mensen die vinden de nieuwe interface en de icoontjes infantiel. Ik moet je eerlijk toegeven dat het nieuwe Foursquare icoontje... Ja, dat doet mij ook wel een beetje denken aan mijn eerste tekeningen. Ja, ze noemen het flat. Is daar een reden voor? Is er een technische reden om die icoontjes geen randje meer te geven, wat platter te maken? Scheelt dat snelheid of zo? Dat doet Microsoft met Windows 8 ook. Het lijkt meer low-tech. Dat denk ik ook. Ik vond het eigenlijk wel een beetje de goede kant op gaan met die iPhones. Ja, toen kwamen ze met iOS 7. En nu voelt het weer als een paar stappen terug. Dus dat het is een beetje jammer hè, dat het allemaal op elkaar gaat lijken. Maar goed, het is meer dan alleen het uiterlijk. Het is natuurlijk ook onder de kap een hoop veranderd. Ja, ik denk eigenlijk, ik kwam vanmorgen achter, ik had een klant en die vroeg aan mij van, ik heb een iPhone 4S en ik wil een iPhone 5 in gebruik gaan nemen. Die klant is trouwens vandaag jarig, gefeliciteerd Jeroen. En hij zegt van, waar moet ik allemaal op letten? En ik zeg, zorg ervoor dat je een iCloud backup hebt, want dan kun je nieuwe toestel terugzetten op basis van die iCloud backup van je iPhone 4. Zorg dat je iPhone 4 up-to-date is met de nieuwe iOS 7, want dan is het nieuwe toestel misschien ook al daarmee uitgerust. En dan kun je de backup teruglezen, anders moet je eerst je oude toestel moeten upgraden. Mm-hmm. Het omgekeerde is helaas soms ook waar. Dat je een nieuw toestel koopt en dat er oudere software op staat dan je oude toestel. Oh, ik dacht dat je moest downgraden. Nee, dat dacht ik niet. Dus dan moet je eerst je nieuw toestel in gebruik nemen als een nieuw leeg toestel. Dan kan je hem aan je wifi hangen, dan kan je de software upgraden. Dan moet je hem wissen. En dan als hij gewist is, helemaal leeg. En hij wordt dan wakker en dan zegt hij, ik ben een nieuw toestel. En dan zeg je, nu heb je nieuwe software. Nu wil ik graag wel mijn iCloud backup terugzetten. Het is allemaal wat ingewikkeld. Ja, op zich als je het volgt stap voor stap en je begrijpt een beetje hoe het zo gekomen is, dan kun je er misschien technisch wel begrip voor opbrengen. Maar voor een gewone boerenlul It Just Works users is dat natuurlijk totaal jibber-jabber. Dus ik heb het in een heel lang e-mailtje, ik wilde het in 4 regels doen, maar het werden toch 2 A4'tjes, heb ik het samengevat. Een van de dingen waarvan ik tegen hem zei van, doe dat ook. Zorg ervoor dat je in je iCloud de keychain of de sleutelhanger aan hebt staan, want daar kun je al je wachtwoorden in kwijt. En je creditcardnummers en dat soort dingen meer. Je wifi-wachtwoorden. En die komen dan ook automatisch op je nieuwe toestel terecht. En wat zegt Jeroen tegen mij? Nou, die sleutelhanger die heb ik helemaal niet. Dus ik denk, wat gek is ik kijken. En inderdaad, echt 5 minuten voor 12. De laatste beta die ik nog draaide, die ik vanmorgen pas heb geüpdate naar de uiteindelijke. In anderhalf uur tijd of zo heeft Apple besloten om de sleutelhanger eruit te halen. Dat is wel groot nieuws. Echt nou, Tieten. Ik ben er even heel snel achteraan gegaan. Van joh, what the fuck is going on? En wat blijkt nou? Inderdaad, die nieuwe iPhone 5S, de niet 5C, want de C staat voor cheap. Dat is we hebben toch een fingerprint nu? Daar hebben we toch geen wachtwoord? Ja. En wat roept die Tim Cook nou met zijn kop op de buis? En het mooie van de fingerprint, van de biometric informatie, is dat het alleen maar op de secure chip wordt opgeslagen. En niet on Apple's iCloud servers. En dat is het dus. Dus er wordt nu gespeculeerd op het internet over of het niet zo is dat, dat ze een robotje hebben moeten vechten met de NSA. En of de gegevens die, waarvan ze op een dag dachten van, goh, laten we dat aan de sleutelhanger doen en laten we die mooi naar de iCloud backuppen. Ze misschien nu het standpunt hebben ingenomen, wat wij niet hebben, daar hoeven we ook niet verantwoordelijk voor te zijn. En daar hoeven we ook geen achterdeur sleutels voor af te geven aan de NSA. En dus zegt Apple in de uiteindelijke release van iOS 7, wij willen die sleutelhanger eigenlijk helemaal niet. Laat maar zitten, doe dat maar niet. En straks, als het helemaal af is, dan gaan we het aan die vingerafdruk hangen. Want die vingerafdruk en die gegevens die komen ook niet op onze servers terecht. Mm-hmm. Dus er zijn... Dat kan ik verwacht worden op me voorstellen, maar daar hangt natuurlijk veel meer aan. Ja. Zoals de wifi wachtwoorden. Ja, inderdaad. En ze hadden dus, het zat dus in de laatste beta van iOS 7. En als je nu op de website kijkt bij Keychain, als je even zoekt op de... Als je bij Google zegt site.apple.com / Keychain, dan kun je op de website van Apple zoeken naar en alle andere bovengelegen websites van Apple naar Keychain. En dan zie je dat het er soon coming is. Dat het eraan zit te komen. En dus hebben ze ervoor gekozen om eerst die iPhone 5S te pushen. Mm-hmm. En met die vingerafdruk, met die biometrische informatie op de chip, maar alleen op de chip. En dan gaan ze daarna eens kijken hoe dat concept van sleutelhanger, wat op zich eigenlijk gewoon hartstikke mooi en hartstikke goed werkte, of ze dat daarin kunnen integreren. Even duidelijk maken, die sleutelhanger, was dat specifiek iets van Apple of draait het op allerlei systemen? Nee, de sleutelhanger hebben ze ook al aansluiting met Mavericks op de desktop en op de laptops mee gezocht. Dus het is echt een heel mooi systeem. Het is natuurlijk alleen Apple-only. Als je een Apple-besturingssysteem gebruikt op een apparaat van Apple. Ja, en daarmee kun je je wachtwoorden op een veilige manier bewaren. Je kunt ook de sleutelhanger wachtwoorden laten genereren die heel moeilijk zijn. En die zie je dan even voorbij flitsen en die kun je daarna weer vergeten. Want die kwam maar in sleutelhanger die je ook al van Mac had vroeger voor je wachtwoorden. En dan hoef je het eigenlijk niet meer te onthouden. Dan ben je natuurlijk alleen wel tot de lengte vandaag getrouwd met de software en de browsers en de diensten van Apple. Om ervoor te zorgen dat je bij de sleutelhanger kan. Anders dan ben je al je wachtwoorden kwijt. Dus dat is ook alweer slim. Nou, het oorspronkelijke idee was om dat in de iCloud te backuppen. Maar geeft dat dan nu ook problemen dat het nu niet meer op de centrale plek is? Dat je dan echt nu al in de problemen komt dat je je wachtwoorden niet meer weet? Of? Ja, goed. Als je dus... Als je device doodgaat of zo, dan ben je gewoon screwed. Nou nee, want het zat dus in de iCloud backup. Alleen Apple heeft dus een andere koers gekozen met die chip. Dus ze hebben denk ik aangevoeld van ja, wacht eens eventjes. Die wachtwoorden en creditcardnummers in de iCloud, nou dat pikken mensen nog net. Dat zien ze zelf ook wel het nut van in, want inderdaad als dat toestel kwijtraakt, dan wil je het gewoon weer van onze beveiligde iCloud servers terugkrijgen. Maar ja, toen werd Vodafone Duitsland gehackt en toen gingen de 20 miljoen bankgegevens van mensen gingen over straat, dat was de vorige aflevering. En toen dachten ze bij Apple, ja wacht eens eventjes, die vingerafdrukken, ja dat wordt misschien toch wel een beetje een vervelend verhaal. Mensen snappen dat misschien niet helemaal. Dus wat moeten we zeggen tegen die mensen om ze toch die vingerafdruk te laten gebruiken? En niet de poot van een kat. Ik denk dat ze daarom die draai hebben gemaakt door te zeggen van nou, die vingerafdrukinformatie, ook al is het helemaal veilig, ook al is het helemaal geencrypt volgens de marktconforme standaards, wij willen die gegevens eigenlijk helemaal niet. Nee, maar goed, niet dat er gezeik... waar het nou om gaat, wat Luc ook net vraagt, als jij nu van een wachtwoorddatabase gebruik maakt, dat doe ik zelf ook, en je hebt er hele lange wachtwoorden in, die je ook niet meer weet, en je kunt nu niet meer bij je keychain. Nee, nou kijk, alleen de software testers hebben dan natuurlijk toegang gehad tot die keychain tijdens de beta testperiode. Ja, maar keychain zat al in iOS 6. Dus mensen hebben daar nu hun wachtwoorden opgeslagen en nu is er geen keychain meer. Dus nu kunnen ze niet meer hun wachtwoorden opvragen. Nee, ja, de keychain is er nog wel, alleen hij is niet meer bij iCloud. Dus ze hebben het principe niet helemaal weggegooid, alleen ze hebben de keychain voor iCloud weggehaald. Oké, dus je kunt het nog wel terugzetten vanaf de cloud? Ja, maar ze zijn dus bezig met iets nieuws. En ze gaan straks die keychain ophangen. Die keychain die gaan ze straks aan die vingerafdrukchip ophangen. En dan is dus de vraag van hoe gaat zich dat ontwikkelen? Maar als je nou een iPhone 4 hebt, hoe ga je die moet je dan weggooien en CyanogenMod of CyanogenMod opzetten. Maak je vraag eens af, Bart. Als je nou een iPhone 4 hebt... Dan heb je geen hardware om je vingerafdruk te lezen. Nee, dat klopt. Dus wat moeten die mensen doen dan? Nou ja, het is natuurlijk zo dat de nieuwe features die ze ontwikkelen bij Apple, die maken ze natuurlijk voor de nieuwe hardware met de nieuwe software. Dus als je een toestel hebt waar geen iOS 7 meer op kan draaien, er is natuurlijk al een splitsing tussen de iPhone 5C en de iPhone 5S. Hè? Want die 5C die is met de 7 chip Dat is het goedkope toestel. Of goedkoop. Dat is ook een rekening. 65 dollar, maar goed. Okay. Precies. Ja. Nou, zo verkopen ze het niet in de keynote. Hè, want ze zeggen vanaf $99. Oh ja, met een 2-jaar contract. En de iPhone 5S die wordt $199 met een 2-jaar contract. Dus je kan zeggen hij is heel goedkoop, maar je kan ook zeggen hij is $100 goedkoper dan de echte volledige telefoon. Ja, die heeft ook geen vingerafdruklezer. Dus de waar het voor Apple om gaat draaien de komende maanden, is wat voor nieuwe technologie kunnen we even goed nog ondersteunen op oude hardware. Waarbij we natuurlijk niet te veel willen ondersteunen. Want dan halen we mensen weer de trigger weg om nieuwe hardware te kopen. Waar je mensen trouwens ook nog wel even voor mag waarschuwen. Is het allemaal wel leuk dat iOS 7 en nu echt full multitasking. Maar je batterij die houdt het een heel stuk minder lang wel uit. Hè? Ja, is dat zo? Ja, die batterij die doet het echt een heel stuk minder. Niet zomaar heb je dat gemerkt of heb je dat gelezen? Dat is door verschillende websites getest. Ja, men zegt ook dat dat probleem wordt opgelost als je eerst iOS 6 zou installeren en dan naar iOS 7. En dat het te maken heeft met het feit dat op de achtergrond die apps blijven draaien. Dat multitasking wil dus nu zeggen dat bepaalde bijvoorbeeld e-mail dingen op de achtergrond blijven draaien. Ja, dat is dus inderdaad een nieuwe feature van iOS 7. En dat blijft dus altijd lopen. Ja. Precies, nee. En dat kost batterij. Ja, weet je... Ik heb zelf natuurlijk ik werk er al heel lang mee, sowieso met iOS 7, maar ook met iPhones. En ik moet toegeven dat er is geen bedrijf in de geschiedenis geweest dat zo mierenneukerig over batterijen was. Zowel in hardware specs als ook in software requirements. Apple stelt heel strenge eisen aan wat software developers mogen op hun toestellen. Want ja, als je de verkeerde app zou programmeren en die zou op een oneigenlijke manier aanspraak maken op de batterij, dan zou Apple wel eens daarvan de prijs moeten kunnen betalen. Dus Apple doet daar heel moeilijk over. In reactie daarop zijn de mensen ook altijd meteen staan ze op hun achterste poten als de batterij het een minuut korter doet. Of ik denk dat het allemaal nog erg vroeg is. iOS 7 is net verschenen. Er is wel heel veel mee getest, maar dat neemt niet weg dat er echt goed nog fouten in zitten. Mm-hmm. En, nou, ik denk sowieso, Android doet natuurlijk ook dit soort taskstructuren, waardoor je ook je batterij kan drainen. Daar heb je natuurlijk weer taskkillers voor enzovoort. Dat is misschien dan binnenkort op de iPhone ook nodig. Kijk, Android is veel customizable, veel meer customizable dan iOS. Dus bij iOS moet je het gewoon doen met wat er is. Dat neemt niet weg dat je even goed wel de wifi uit kunt zetten, de Bluetooth uit kunt zetten, eigenlijk alles uit kunt zetten wat handig is. Mm-hmm. En daarom draai ik het om en ik laat het eigenlijk allemaal gewoon aanstaan. Ik ga dus niet als ik in de auto stap eerst mijn Bluetooth aanzetten om met de CarKit te kunnen praten. Dus ik vind gewoon dat gewoon altijd aan moet staan, want dan kan ik zelf kiezen of ik in de auto stap of niet. En dan hoef ik niet eerst nog wat te doen voordat het werkt. Het gevolg daarvan is dat al mijn telefoons het maar een dag doen. En als ik heel druk ben en heel veel gedaan heb tijdens een dag, ja, dan haalt hij het eind van de dag niet eens. Dus het is gedaan. En bij lichtgebruik houdt hij het nu 3,5 dag vol. Ja. Waar het voorheen 4,7 was. Dat is ruim een dag. Ja. Bij zwaar gebruik is het inderdaad wat minder groot. Het was voorheen 17 uur, nu 16. Mm-hmm. Ja, en weet je, het is gewoon moeilijk geworden om dat echt goed te vergelijken. Dus er gebeuren in de achtergrond heel veel dingen. Er worden de software updates van de apps, die worden nu automatisch erop gezet. Kun je wat van vinden? Kun je zeggen, ik wil dat zelf moeten kunnen? Aan de andere kant zegt de anderhalft van de wereld van, wat vervelend dat je dat altijd zelf moet doen. Als ik een toestel van mijn ouders in mijn handen had, dan was het eerste wat ik altijd ging doen, die software updates voor ze installeren die ze zelf niet gezien hadden. Met die brandende 28 in de App Store. Dus, mm-hmm. Maar dat zijn allemaal dingen, ja, die batterijkracht vergen natuurlijk. De snelheid van het internet door de lucht gaat omhoog. Alleen ja, als je niet continu met je kont bovenop de verzendmast zit, maar soms wat verder vandaan, soms met veel en soms met weinig mensen, ja, dan heeft je iPhone gewoon batterijkracht nodig om te onderhandelen over de goede snelheid. En dat zijn dan weer dingen die ja, vroeger niet nodig waren, omdat het vroeger niet zo geavanceerd en op niet zo'n hoge snelheid ging. Je hebt het over vergelijken van die dingen. Het valt mij al op dat als ik... in mijn bed ligt met mijn smartphone, en dat is een veel verder weg van mijn wifi dingetje, dat ik er dan veel korter met mijn batterij doe dan wanneer ik beneden vlakbij de router zit. Nou, en dat geldt. met GSM. En dat geldt dus ook voor mensen die met een 4G of een 3G aansluiting continu online zijn. Afhankelijk van de afstand naar je apparaat, naar de zendmast, kost het meer of minder vermogen. Ja. Ja. Dat is het mooie dat je thuis bij je wifi kun je er wat aan doen. Hè? Die Airport Extremes, die witte pakken melk, zoals ik ze altijd noem. Die hebben nog die nieuwe AC-ondersteuning, waarmee ze heel gericht meer snelheid naar een apparaat kunnen sturen dat ondersteunt. Dus het gaat dan weer wat ver om te zeggen dat je door Apple op kosten wordt gejaagd, omdat om het beter te maken je dan weer apparatuur van hun moet kopen. Maar ik zie het eigenlijk een beetje andersom. Van, nou ja, de ontwikkelingen die gaan zo verschrikkelijk hard, dat het voor zo'n kastje van €100, dat het daarmee mogelijk is om zo snel en zo geavanceerd wifi in je huis te hebben. Mm-hmm. Dat het ook, ja, dat heeft ook consequenties voor het batterijverbruik uiteindelijk. Dus het is ook minder transparant geworden voor gewone niet-technische eindgebruikers over hoe het dan precies werkt. En dat is ook wel begrijpelijk. Suggereer je nou eigenlijk dat we in de hele specs van 4G en 3G en wifi een nieuwe mode zouden moeten hebben, waar je kunt zeggen, zeg maar, een soort rustige afluistermode van als je niks doet, en dat er een soort signaaltje komt van hallo, we gaan naar de gang, en dan poef. Nou, dat is er al. Alleen als je die apparatuur niet hebt, dan heb je alleen maar een heel slim telefoontoestel dat niks kan met het oude wifi ding dat jij thuis hebt. Dat is het punt. Dus wat ik wil zeggen is, het is zoveel breder dan alleen maar het toestel. En natuurlijk adverteert Apple met de theoretisch ideale omstandigheden en dat soort gouden hoor. Alleen ja, als je alleen maar een nieuwe telefoon koopt en de rest niet aanpakt, dan heb je er ook niet altijd het volledige profijt van. Mm-hmm. Oké. Okay. Goed, even wat anders jongens. Meneer Elop gaat terug naar Microsoft. Denken jullie dat hij de baas van dat hij Ballmer gaat opvolgen of niet? Dat is wel de verwachting, ja. Ja. Ja, maar kijk, dan kijk je naar de prestaties van deze man. Hij heeft natuurlijk voor Microsoft een goede deal gedaan. Hè? Het paard van Troje, hallo, je gaat er naartoe en dan breng je de zaak binnen. Maar heeft hij het binnen Nokia goed gedaan? Heeft hij het voor Microsoft in de zin van Windows 8 pushen goed gedaan? Ik vind dat toch twijfelachtig. Nee, je kan nu Windows 8, hoe heet het, Windows 8 Surface dingen, kan je je iPhone en je iPad inleveren. En dan krijg je tot wel $350 krijg je terug. Ja. Met een tweejarig contract. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar dat zijn reparatiewetgeving, noem ik dat. Ja, nog eventjes proberen om die servers. Er komt de nieuwe Surface RT aan, die geloof ik 6 keer sneller wordt. Hè. Dus ze doen allemaal hun best. Geloof ik best, maar dat ze, het is eigenlijk een brevet van onvermogen, dat men de helft van de prijs voor de Surface en ook voor de Surface Pro wordt in de uitverkoop gedaan. Mm-hmm. Dus is die Elop nou wel zo'n licht? Ik vind dat Steve Kondik van Serengemot Steve Ballmer gewoon moet opvolgen. Dat zou wel een goede zet zijn van Microsoft. Ja, ik kan me voorstellen dat de aandeelhouders van Microsoft gewoon vinden dat er een heel ander soort man moet komen. Begrijp je? Niet een Microsoft oude stempel, maar iemand die heel anders denkt. De nieuwe man is een vrouw. Ja, van de nieuwe man is een vrouw, oké. Okay. Ja, nee, maar dus ik twijfel aan die terugkeer van Elop als superman daar. Ik denk dat ze zeggen, nou run jij nog maar een tijdje Nokia en probeer er wat van te maken. En dan krijg je natuurlijk wat andere dingen erbij. Maar ik geloof daar niet zo in. Het lijkt me niet de man waar het bedrijf... De oorlog mee gaat winnen. En er is wel degelijk een oorlog natuurlijk. Want Windows 8 loopt niet helemaal zo goed. Dus in de breedte, ik las net dat de 5C niet zo verkoopt. De Apple 5C niet zo goed verkoopt als men verwacht had. De markt is natuurlijk een beetje moe. We zijn een beetje af van al die zogenaamde vooruitgang. Wil jij nou zeggen dat de markt voor mobiele telefoons verzadigd is? Ik denk dat de markt voor modieuze verbeteringen verzadigd is, ja. Ik vond het wel, dat was het eerste wat ik riep toen bekend werd dat Apple 2 toestellen ging aankomen. Dat ik dacht, zou die durven? In een overvol verzadigd uitpalende mobiele telefoonmarkt, waarin iedereen al min of meer zo'n ding heeft, gaan ze dus gewoon kijken of er wat stuivertje gewisseld kan worden. Je hebt al ja, maar dit is in de marketing een normale procedure. Je begint met cola en dan maak je cola light en dan maak je cola dit. En, ja? Precies. Je gaat gewoon zeep nieuw verbeteren. Ja, precies. Om te kijken of je die oude Nokia-toestellen die nog in omloop zijn, die het gewoon nog steeds doen, ja, of je die misschien kunt meekrijgen in de iPhone-beweging. Mm-hmm. Ja, maar dat is dus een hele specifieke marketingstrategie om een bepaald toestel. Kijk, nu zegt Microsoft, als je een oude iPhone inlevert, dan krijg je een service. Maar Apple zou natuurlijk ook zeggen, als je een oude Nokia inlevert, krijg je een goedkopere iPhone. Het zijn toch signalen van een vermoeide markt. Ja, klopt. Ja, wat het kost, want dat weten we allemaal. Ik kijk maar naar een bedrijf als Albert Heijn. Die hebben wat boven in de rekken ligt en wat onder in de rekken ligt. En dat, dan doen ze nog een submerkje erbij en een eigen huismerkje. En nog een goedkoop merkje. Ja, dat heeft ook te maken met de fitheid van de klant. Hè? En het vermogen om door zijn knieën te gaan of om te reiken naar iets. Dus nou ja, goed, ouder en jonger en arm en rijk. Hoe dikker je bent en hoe slechter je in je vel zit, des te minder je kunt grijpen naar die dingen die je wel wil hebben. En dan moet je eigenlijk alleen maar de dingen pakken die Albert Heijn voor je heeft klaargezet op grijphoogte. Dat is een natuurlijke selectie. Ja, maar het is ook een marketingstrategie. En het is een signaal dat de markt verzadigd is. En de kosten van al die extra, dat betekent allemaal schapruimte. En schapruimte kost in een supermarkt geld, maar kost natuurlijk ook in een telefoonwinkel of op een website geld. Als je 24 verschillende modellen moet hebben, moet je ook 24 verschillende voorraden hebben. En dan zit er toch altijd 80-20 regel dat er een heleboel ligt te verrotten. He, dat is ook in de telefoonmarkt ook het geval. Dus zijn we niet zover, dat heeft met de crisis te maken, dat al dit soort signalen eigenlijk aangeven, er moet of fundamenteel wat nieuws komen, ja, waar we allemaal op zitten te wachten, echt nieuwe functies, en die zitten niet in die nieuwe iPhone. Ik bedoel, die vingerafdruk is leuk, maar gaat het echt helpen? De meeste mensen hebben überhaupt geen paswoord erin in een telefoon. Ja, aan de andere kant, over de markt, als je denkt dat smartphones en tablets nog smarter en beter worden, dan zijn het straks de enige devices. En dan kan je dus alle computerwinkels gewoon opheffen. Dan heb je alleen nog maar van die telefoonwinkels nodig. Dan schreeuwen de krantenkoppen: Apple heeft de computerwinkels om zeep geholpen. Zoals ze nu schreeuwen dat Apple de muziekwinkels om zeep heeft geholpen. Ja, maar dan zou de telefoonwinkel toch meer overlevingskans hebben nu dan een computer eten. Het verandert. Het is niet meer hetzelfde. Dus het gaat natuurlijk veel te ver om te roepen dat Apple de muziekwinkels om zeep heeft geholpen. Of de computerwinkels. Mm-hmm. Kijk, het staat iedereen vrij om zelf een concept te bedenken. En of om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. En als je wacht en wacht en wacht en wacht. Omdat je wacht op het signaal dat je die kant op moet. En dat het niet mis kan gaan. En dat je rijk zult worden. Ja, dan doet iedereen dat wel. Ik bedoel, dat is van alle tijden. Dus als je niet mee verandert en ook niet probeert, ik bedoel, die grote bedrijven die proberen en die dingen misdoen, dat doen ze niet, ja, omdat ze graag dingen willen laten mislukken. Maar als niemand iets probeert, ja, dan blijft alles hetzelfde. En als ondertussen die technologie vooruitsnelt, ja, dan blijf je op een dag blijf je achter. Wat je dan te koop had, dat wil men dan niet meer. Mm-hmm. Nee, het gaat onwijs snel. Ik moet trouwens vandoor, mensen. Oké. Okay. Bedankt voor deze bijdrage en ik spreek je mogelijk volgende week. Ja, oké. Okay. Ja, had jij Internet Explorer 11 getest, Bart? Of gezien? Ik heb hem geïnstalleerd. Mm-hmm. Ja, het ziet er precies hetzelfde uit als 10. Die ik overigens ook niet gebruik. Ik zit nog op 8, geloof ik. Ja. Nou, ik zie dat er nieuwe developer tools en zo in zitten, maar dat het echt alleen werkt op Windows 8. Dus het wordt de bepaalde functies worden niet meer voor Windows 7 uitgebracht. Maar ik heb hem geïnstalleerd in Windows 7. Mm-hmm. En die developer tools die je met F12 oproept, die zien er inderdaad iets anders uit. Maar omdat ik zelf geen developer ben, kan ik niet echt zien wat er nou precies in is veranderd. Mm-hmm. Behalve dan het uiterlijk. Wat ik in de developers, algemene front-end developers, werken allemaal met Chrome en de Chrome debugger en debuggers en alle Chrome tools om in software te debuggen. Dus je ziet eigenlijk dat Chrome op het gebied van developers wel vooral in de front-end developers gewoon gewonnen heeft. Dus om nou dan weer nu al, maak je dus een F12 developer tool functie die je dan weer aan sommige developers met Windows 7 weer niet ter beschikking stelt. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Nou, volgens mij het enige wat niet op Windows 7 beschikbaar is, is de mogelijkheid om je tabbladen te synchroniseren met andere devices. Als bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een laptop of een tablet. Mm-hmm. Maar de developer tools, die werken gewoon op alle versies van Internet Explorer 11. Ik dacht juist dat die synchronisatie ook daar, dat je met meerdere tabs, dat je bepaalde dingen niet kon testen of zo. Maar het is nieuw. Nee. Het is nieuw. Er zit nu ondersteuning voor WebGL in. Er zijn iets betere JavaScript prestaties. En die developer tools zijn daar natuurlijk daar. Mm-hmm. En onder Windows 8.1, in Windows 8, heb je dus inderdaad ook de synchronisatie van tabbladen. Mm-hmm. Wat heel veel andere devices en browsers natuurlijk al heel lang hebben. Ja, heel duidelijk. Waarom dat niet kan, is een beetje vaag, want het zal niet aan Windows 7 liggen. Nee, het lijkt mij ook niet. Het is gewoon weer bewust uitzetten van Microsoft. Daarom dat irriteert een beetje dat nodig is om de markt te manipuleren of zo. Maar ik ben het volledig met je eens. Internet Explorer loopt achter de feiten aan. En ja, Windows 8.1 komt eraan. Dus dan moet er natuurlijk ook weer een iets nieuwere versie van de webbrowser in zitten. Mm-hmm. Maar ja, als je, er zit natuurlijk een jaar tussen Windows 8 en 8.1. Dus als je een jaar moet wachten voor een nieuwere versie. Ja, als je dan ziet dat Google Chrome om de paar dagen met iets nieuws komt, Firefox elke 6 weken. Ja, het is niet per se een voordeel dat alles zo snel kan breken, maar ik vind de laatste tijd breekt er weinig. Dus het is. Nou, goed, natuurlijk komt Microsoft wel met bugfixes en beveiligingsupdates. Met de normale Patch Tuesday en de Windows Update. Maar echt nieuwe versies, dat je daar een jaar op moet wachten. Ongelooflijk. Goed, wat voor de rest. Dat Firefox een stuk beter bezig is, ook met Android. Daar zit nu eigenlijk ook de WebRT ding in. Wat een ingebakken technologie is om van Voice over IP gebruik te kunnen maken. Mm-hmm. Dus je hebt niet meer aparte plugins of apps nodig. Het zit gewoon in de browser ingebakken. Ja, dan begint er natuurlijk steeds meer op te lijken dat de browser straks het besturingssysteem wordt. Het operating system. Nou, WebRT geeft nog wel wat, ik weet niet, het werken. Ik heb toch wat firewall-achtige problemen, lijkt wel. Als ik tussen twee devices probeer te praten. Dus er is. Het is wel heel erg nieuw en dan moet er zeker nog een en ander aan gebeuren. Maar het zit in ieder geval ingebakken. En nu moeten we gaan sleutelen om het om de plooien glad te strijken. Ja, dat is wel duidelijk nodig. Dat gaat in ieder geval hopelijk iets doen met het monopolie van Skype. Ja, Skype gaat. Je hebt dan natuurlijk 1-op-1 communicatie tussen devices van browser naar browser, wat op zich allerlei nieuwe ellende gaat veroorzaken. Dus, maar het is wel interessant om rechtstreeks zonder. Je hebt toch nog wel tot nu toe heb je van die tussenliggende servers nodig, toch? Om af en toe door die firewalls heen te komen om die WebRT-verbindingen op te zetten. Maar wat jij zegt, er moet van alles aan gestroomlijnd worden. Maar op een bepaald moment hebben we een soort 1-op-1 communicatie tussen twee browsers. En dat hoeft niet alleen video te zijn, dat kan ook gewoon tekst zijn. Dus dat kan in principe ook gewoon een chat-applicatie zijn. En het maakt het allemaal de wereld weer eens interessanter. YouTube doet ook iets interessants. Die gaan namelijk iets geks doen, vind ik. Want ze gaan zorgen dat je offline video's kan kijken op je telefoon. Maar dan zogenaamd alleen op je telefoon. Maar doet dat niet, zijn er niet allerlei rechten afgegeven voordat YouTube streamt en gaat het. Ja, dat is ook de reden dat het alleen voor een zeer beperkte tijd werkt, volgens mij maar 48 uur. Mm-hmm. En daarna zul je of weer een online verbinding moeten hebben gehad, of het werkt gewoon niet meer. Oké. Okay. Nee, ik heb nog niet gekeken hoe dat werkt. Of ze zijn er. Ik ook niet. Dit is alles wat ik ervan begrepen heb. Mm-hmm. Want moet je dan van tevoren in je wifi-omgeving moet je een aantal YouTube dingen downloaden of aangeven van nou, deze wil ik later kijken of zo. Dat is nog niet bekend hoe dat soepel werkt voor de eindgebruiker. Of tenminste, dat heb ik niet begrepen hoe je dat zou moeten aangeven. Want dan moet je dus 's nachts, net als podcasten, moet je straks 's nachts je films naar je telefoon douwen. En dan kan je dat de hele dag in de trein kijken of zo. Ik denk het, ja. Mm-hmm. Je zult naar YouTube moeten gaan en zeggen, sla deze lokaal op. Oké, de podcast wordt weer king. De manier waarop podcasten werken is dat natuurlijk dat je in je eigen tijd, in je eigen bandbreedte, je deze podcast zou kunnen downloaden. En als je helemaal geen eens wifi of überhaupt bandbreedte hebt, dat je hem dan gewoon toch kan luisteren. Ik denk dat het problemen geeft voor YouTube. Ik denk dat het een oplossing is om mensen toch er gebruik van te laten maken in plaatsen waar je gewoon niet zoveel dekking hebt. Mm-hmm. In Nederland, waar je hele goede abonnementen hebt, waar je ook heel veel gratis wifi overal hebt. Ik denk dat het waarde heeft voor ons, maar... Je mag ongeveer niks van de Buma. Nu mag ik opeens nu hoef ik het niet meer te streamen, maar kan ik een videoclip van een of andere band op mijn telefoon zetten die ik de hele dag kan luisteren of zo. Geef toch. Ik kan me zo voorstellen dat YouTube één stap te ver gaat op dit. Of Google op dit punt. Goed, dat is maar de vraag of het gaat werken met alle content. Ik denk dat commerciële content mogelijk niet meedoet in dit feest. Mm-hmm. Dat je die gewoon niet offline kunt opslaan. Okay, nou, maar andere dingetjes weer wel. En er zijn natuurlijk ook een ander ding aan. YouTube die verdient natuurlijk ook aan de reclame. Dus hoe dat dan precies moet. Ik denk dat dat daar ook te maken mee heeft. Dat je die reclame wordt dan lokaal opgeslagen. En die werkt maar twee dagen. Misschien je wou zeggen die gaat ook mee. Ja, dat zou kunnen. Daar ga ik wel vanuit, ja. Nou ja, het is nieuw. Het komt eraan. We gaan kijken hoe dat uitpakt en hoe dat juridisch uitpakt en technisch. Ik zag in het nieuws ook nog dat researchers hebben, even heel wat anders, dat die hebben bedacht dat je als je bepaalde chips, de Ivy Bridge chips onder andere van Intel, dat je die kan modificeren zodat ze van 128 bits entropy keys voor encryptie naar 32 bits teruggaan en dat het dan vrij makkelijk is om dingen te decrypten, maar dat je het aan de fysieke chip niet kan zien. Dus ze hebben eigenlijk aangetoond dat als je zo'n chip modificeert, dat het niet te zien is aan de, ja, blijkbaar onder een microscoop of zo, dat het geval is. Dat het dus eigenlijk een gehackte chip is. Er wordt wel gezegd dat de plek waar op het moment van hacken, zal ik maar zeggen, alleen tijdens het maken van de chip is. Of tijdens het maken van het design, dus dat design al stiekem veranderd wordt, zodat de chip echt anders gebouwd wordt. Dus het is nog niet echt gevaarlijk of zo. Nee, toen ik het artikel las, had ik ook zoiets van, ja, wat moet ik daar nou mee? Gaat er nou mensen, komt er nou s'nachts een mannetje in de zaal binnen, die mijn computer openschroeft en de processor vervangt? Ja, ik vond het een beetje, ja, het is leuk dat het technisch mogelijk is, maar het is zo'n ingewikkeld verhaal. Ja, je hebt natuurlijk nu dat je... Een onmogelijk scenario, dat, ja, goed, leuk. Next. Ja. Nou ja. Had ik een beetje toen ik het las. Oké. Nou ja, het is wel interessant, want je hebt natuurlijk van die technieken om chips te modificeren. Heeft Intel in de chip zitten gewoon vanuit de BIOS en zo. Het wordt eigenlijk nog niet goed toegepast. Maar je kan bepaalde dingen modificeren in de CPU. Als er natuurlijk dit soort dingen zijn, dan maakt het natuurlijk interessant om... Ja, het is natuurlijk... Killing als je een modificatie aan je chip kan aanbrengen als je bedoelt dat als je een machine hebt die versleuteld is, je vervangt de processor. Ja, en je kan toch bij kan. Ja, dat is toch. Nou ja, elke beveiliging is natuurlijk uiteindelijk te omzeilen. Ik zie nu weer dat het lockscreen van iOS 7 weer heel makkelijk te omzeilen is. Dus iOS 7.01 is alweer beschikbaar. Oké. Okay. Zeg, even wat anders. Dat blijft altijd achter elkaar aanrollen. Met een troonrede en een miljoenennota. Wat vinden jullie daarvan? Ik was niet in Nederland en ik heb hem niet gezien. Ik was ook niet in Nederland en ik heb hem bewust ontlopen. Wat heb jij gezien? Ik heb er naar geluisterd en die man die doet zijn zegje, praat wat sneller, zeggen ze, dan de koningin daarvoor. Het ziet er allemaal mooi uit. De hoed was overdreven groot, moet ik zeggen. Ik weet niet of dat een signaal was. En in het goud. Ook een beetje, nou ja, goed, maak indruk. Er is wel wat commentaar vanuit de ICT-branche op die troonrede geweest. Er wordt gezegd, er worden weer allerlei voorstellen gedaan om allerlei procedures te versnellen. Hè? Bijvoorbeeld de aanbesteding van overheidszaken. Nou, heeft de ICT-branche enorm veel tijd nodig gehad om te wennen aan de vorige regels. Die waren voor gedeelte zogenaamd, kwamen ze door de EU. Dat bleek dan allemaal niet zo hard te zijn uiteindelijk. Hè? Je hoefde niet internationaal aan te besteden als je iets in Nederland wilde hebben. Dus daar raken we nu aan gewend. Maar dat gaat dan weer veranderen. Men wil het makkelijker maken. En dan zegt de ICT-branche, nou, dat lijkt wel handig, maar dat heeft weer allerlei consequenties. En denk daar nog eens even over na. Ook die regelingen om de ZZP'er een beetje te pakken, hè, want daar moet nog wat geld uit geperst worden. Hoewel, dat is natuurlijk voor de ICT-branche heel lastig. Want heel veel mensen of heel veel bedrijven hebben hun personeel omgezet in ZZP'ers. Hè. Ze hebben ze eigenlijk ontslagen en gewoon weer teruggehuurd. Als daar in geknipt gaat worden, of als die ZZP'ers deel van hun zelfstandige aftrek en zo gaan verliezen, dan heeft dat ook weer gevolgen voor de ICT-branche en de contracten die daar liggen. En dus maand ICT Office, dat heet tegenwoordig ICT Nederland, eigenlijk van de regering van jongens, rustig aan. Loop niet te hard met maatregelen die op noodverbanden lijken, maar in feite uiteindelijk meer gaan kosten. En dat is eigenlijk voor mij het hele beeld van die troonrede. Is we gaan plotseling allerlei dingen doen en daar denken we dan niet over na. Een voorbeeld is de nullijn van de ambtenaren. Die zou eerst een nullijn komen. Maar nee, gaan we toch weer niet doen. Want ze hebben geprotesteerd en dan wordt dat weer teruggetrokken. En dan wordt er wat gesleuteld aan de pensioenpremies en zo. En dan valt het allemaal weer mee, zeggen ze. We moeten het breder bekijken. Maar de hele troonrede had voor mij een beetje de indruk van, nou, noodverbandjes. We hebben een heleboel rollen plakband gekocht en we gaan hier en daar plakken en wat aantrekken. En we gaan we gaan frisdrank wat duurder maken en dat soort dingen. Fundamenteel heb ik niet het gevoel dat men wat doet. En dat zie je ook rond die overname van de KPN. Er is dus nu aangekondigd dat er wettelijke maatregelen zouden moeten komen om zo'n overname, omdat dat om nationale belangen gaat, en veiligheid en de afhankelijkheid van de politie, communicatiesystemen van KPN, dat zo'n verkoop op een of andere manier tegengehouden zou moeten worden. Ja, ik vond het een beetje rommelige troonrede in die zin dat er geen grootse visie is van waar gaan we naartoe. Mm-hmm. Ja. Maar ja, het heeft jullie waarschijnlijk ook niet bereikt. Het heeft ook het nieuws niet. Echt, ja, jongens, we gaan er allemaal op achteruit. 1,75% voor de ouderen en vooral voor de rijke ouderen. Er zijn groepen die ontzien worden. Men praat over meer schenkings, het wegnemen van schenkingsrecht. Wat internationaal gezien is dat natuurlijk al een heel raar iets, dat als je geld aan een ander geeft, dat je daar belasting over moet betalen. Want jij hebt al belasting betaald over dat inkomen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar je mag het wel in huizen steken. Het klinkt heel aardig hoor, plotseling dat je 100.000 gulden of euro aan je kinderen, maar zelfs aan derden zou mogen geven. Want dat kan best betekenen dat je je vermogen gewoon verspreidt over een aantal mensen met een soort geheim contract. Van ik krijg het over 10 jaar terug als ik het nodig heb. Uh-huh. Dus dat zal ook tot belastingontduiking leiden. Het zijn allemaal van die maatregelen waarvan je denkt, oh, wat klinkt dat goed. Ja, ouders mogen 100.000 euro op de hypotheek van hun kinderen. Maar is dat in andere landen dan niet? Ik bedoel, als ik jou... Nee hoor, België mag je schenken wat je wil. Dus als jij, maar wordt dat dan ook daar misbruikt, zou ik maar zeggen? Als ik voor jou... jij gaat voor mij wat produceren voor 100.000 euro. Nee, maar in België heb je geen box 3. In de meeste landen heb je geen vermogensbelasting meer. Ja, maar stel je gaat voor 100.000 euro wat voor mij produceren. Dan kan ik jou gewoon... dan kan ik jou gewoon dat schenken. In plaats van dat... Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Ja, maar ja. In ieder geval zijn het dus weer maatregelen waarvan je denkt, het klinkt heel aardig, maar het opent en gewoon ook omdat ik daar persoonlijk naar kijk, ik heb gewoon flink geld op de bank staan. En dan denk ik, ja, als ik dat, daar betaal ik 1,2% over. Ik krijg op het moment 1,6% rente en dat wordt steeds minder. Dus ik heb helemaal niks aan dat geld. Hè? Ook als je dan inflatie mee rekent. Dus waarom geef ik het niet weg voor niks? Dan betaal ik die 1,2% niet. En ik kan daarmee bijvoorbeeld met mijn kinderen of wat dan ook, op termijn toch een regeling treffen. Een soort contract dat ze daar rente over gaan betalen als mijn inkomen heel laag wordt. Ja, want ook dat is dan weer een schenking die terugkomt. Kijk, wat ik ze schenk, kunnen ze ook terugschenken, toch? Zou je denken. Ja, het zijn allemaal ondoordachte maatregelen die... maar goed, dat is de politiek. Er was nog iets wat ik van de week bedacht. En ik had een discussie met iemand over Dunbar's number en sociale media. Je weet, sociale media, we hebben allemaal 12.000 vrienden en zoveel duizend volgers en dat soort dingen. En Dunbar's number zegt dat je maar met 150 mensen een zinvolle relatie kunt hebben. En dat is dus de beperking van het succes van Facebook. Nu is het in de samenleving zo dat als je grotere structuren hebt, dat je die meestal opbouwt aan de hand van rituelen. Bijvoorbeeld het leger, al die hiërarchische lagen van peloton naar compagnie enzovoort. Dat bestaat uit een ritueel. Hè? Je moet salueren als er een officier komt. En je moet, geloof ik, op je knieën gaan als er iemand in de militaire Willemsorde. Of nou, dat soort dingen. Het zijn allemaal rituelen die dat in stand houden. En wat eigenlijk ontbreekt op Facebook of andere dingen, zijn rituelen waarbij mensen op een gestructureerde manier met elkaar kunnen omgaan. Ik zit nou weer wat meer op Facebook en ik word helemaal overstroomd met onzinberichten van iedereen. Mm-hmm. Daar zit geen structuur in. Daar zit geen manier in om goed onderscheid te maken. Je kan dan sociaal en je kunt wel klein beetje doen ze wat aan. Maar er zijn geen rituele momenten bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat iedere vrijdagavond tussen 7 en 9, of voor mij wordt zaterdag voor de Joodse gemeenschap, of zondagmorgen tussen 10 en 11, dat de belangrijke berichten nog een keer herhaald worden. Mm-hmm. Zoiets. Daar dacht ik aan, je zou bijvoorbeeld een soort coaching kunnen krijgen van Facebook gedrag. Mensen die daar problemen mee hebben, maar ook überhaupt in het leven problemen hebben, die laten dat ook zien op Facebook. Hè? Dus zeurpieters, laat ik maar even zo die de algemene groep noemen, die aandacht willen. En dat zijn heel veel mensen van ons die dus zeggen, oh, ik heb nieuwe gordijnen opgehangen, of ik sta op station Utrecht en de trein is weer vertraagd. Twitter-achtige dingen. Dat zou je in een psychotherapeutische aanpak, daar zou je wat aan kunnen doen. Want dat zijn eigenlijk voor een psychiater hele heldere aangeefmomenten om te zeggen, hallo, waar ben je mee bezig? Je vraagt gewoon aandacht en hoe komt dat? Herken je daar je moeder in? Ging je altijd met de trein met je vader? Dat soort dingen. Dus ik ben aan het nadenken over hoe je nou rituelen, en medische behandelingen zijn ook al heel vaak rituelen, hoe je die kunt inpassen om die sociale media een beetje meer impact of echtheid om meer in te passen. Ja, ik denk je niet dat mensen nu al een beetje te veel bemoeienis van al die Facebook dingen hebben, dat als je daar rituelenachtige processen over robots... Rituelen met de bedoeling om het te stroomlijnen. Ja, maar denk je niet dat die bemoeienis... Want je, door de mijn rituele Facebook-psychiater engine robot, dat ik dat gewoon zelf irritant vind. Dat is zich daarmee bemoeit. Maar er zijn mensen die kiezen om iedere zaterdag of vrijdagavond naar de moskee te gaan, zaterdag naar de shul en zondag naar de kerk. Daar kiezen mensen zelf voor. Dus je zou dingen kunnen bedenken waar mensen zelf voor kiezen en zeggen, oké, ik wil dat. Ik wil iedere zondag met mijn groep even de belangrijkste dingen. Daar zou je op voor kunnen ontwikkelen. Van wat was nou deze week? Welke woorden kwamen bijvoorbeeld voor in al onze berichten? Hè? De troonrede of de koning of de hoed van... noem maar wat. Zodat je een systeem krijgt waarmee je zeg maar de hoofdlijnen uit... uit al die dingen kunt halen. En dat je uiteindelijk gewoon alle onzinberichten kunt vergeten. Huh? Ja. Dat want moeilijk. Nu werkt het niet. Maar spammen, je blijft ook nog spammers houden en ellende. Die altijd alles weer tweaken. Gamers. Dus... Tuurlijk is het een probleem. Maar luister, als je zondag naar de kerk gaat, dan is dat ook niet altijd even leuk. Maar mensen gaan daar naartoe omdat het toch ze iets brengt. Of omdat, en rituelen zijn nu eenmaal in de samenleving heel erg belangrijk, of noem het ceremonies, om structuur te brengen. Dat gaat op allerlei manieren werkt dat. Maar als je een man in een uniform ziet, dan heb je... Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat Facebook brengt mensen iets, want anders deden ze het niet, maar dat het niet voldoende is. Nou, we zitten in een fase waarin het nog niet uitgekristalliseerd is en waarin ik te veel irritatie, en niet alleen ik, heel veel mensen, die willen niet meer op Facebook omdat het allemaal onzin is. Mm-hmm. En als mijn tweet is, daar word ik helemaal gek van. Ja? Ja, wat je dus zegt is, het is mijn schuld dat ik te veel mensen op mijn vriendenlijst heb gelaten. En daardoor heb ik nu iemand nodig om dat voor me uit te zoeken. Nee, ik heb structuren nodig. De structuur is dat je alleen mensen moet toelaten waar je echt wat mee hebt. En niet overal maar blind ja op klikken. Ja, maar er zitten mensen die ik wel waardeer, maar die toch eigenlijk altijd om aandacht zeuren. Hè? Nou ja, goed, dan rechter muisklik en ignore post from this person. Ja, maar dat kan niet. Omdat juist die person tussen al die onzin ook nog even zegt, hallo, ik sta woensdag om 8:30 bij je voor de deur. Ja, goed. Ik heb geluisterd naar sommige mensen die teams inzetten voor het programmeren van software. En die zeggen, nou, als een team groter dan 5 wordt, dan kunnen ze niet meer met elkaar communiceren. Dus je kan natuurlijk ook zeggen dat je in jouw rituele actie, dat je dan alleen maar tijdens de uren van de moskee, dat je dan alleen maar 5... communicatie wil hebben van 5 users. En op zaterdag wil je communicatie van 5 andere users. Dus of dat zoals je... de SGP, op zondag werkt de website gewoon niet. Ja. Nee, nou, er zijn allerlei manieren. Maar zelfs met ons, hè, we praten nou weer met z'n drieën. Daar zijn we heel goed aan gewend. We laten ruimte. Maar zo gauw er 4, 5, 6 mensen komen, dan wordt het vaak te gecompliceerd. Mm-hmm. Ja, dan wordt het druk. Ja, ja. Dan wordt het druk. He, dus wordt er gezegd dat, tenminste die mensen die ik daarover geluisterd heb, die zeggen, ja, als het boven de 5 komt, dan kunnen ze niks meer programmeren. Nee, prima. Maar dat betekent dus dat wij een ritueel hebben ontwikkeld, namelijk een wekelijks uurtje praten over ICT, waar we een vorm hebben gevonden, een beperkt aantal mensen, met af en toe wat externe input, mm-hmm. He, met een aardige internationale dekking. He. Er zitten daar leuke dingen in. We hebben dus een ritueel gemaakt waar in ieder geval 1500 mensen naar luisteren en wat interessant is. Mm-hmm. Ja, en zo zou je, ik geef niet aan, ik schrijf toevallig boeken over rituelen en plotseling dacht ik, ja verdomd, dat missen we in die Facebook en de sociale media. En daar moet dus iets opgelost worden. En dan bedoel ik niet oude rituelen zoals gezamenlijk gaan bidden of zo. Weer tot leven brengen. Nee, gewoon nadenken over wat het is dat wat sociale media interessant maakt. Ja, wat Skype, want daar geldt ook zoiets in, wat Skype interessant maakt. Wat mis ik in Skype eigenlijk? Ik mis bijvoorbeeld, er zijn mensen met wie ik moet Skype, weet ik wel, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Mm. Ja? En daar mis ik dus eigenlijk wat hulp. Klinkt heel lullig, maar soms heb ik niks te zeggen tegen mijn kleinkinderen. Ja? Ja, nee, ja, en dan willen ze met me praten en dan vraag ik maar. En ik weet hoe vervelend dat is, want dat deed mijn grootvader ook altijd. Van hoe gaat het nou op school? Mm-hmm. Hè? Dat soort standaardvragen die, waarvan het kind weet dat het maar een vulsel is. Ja? Maar als ik nou bijvoorbeeld... dan moet je wat over Minecraft vragen natuurlijk. Ja, dat kind weet dat niet hoor, dat dat vulsel is. Ja, maar bijvoorbeeld als er dus standaard... De stand van, wat ik kan aangeven, de stand van de maan. Wordt, het was volle maan de afgelopen 2 dagen. Dat de aardbeien weer groeien. Of hoe gaat het met haar tomaatjes? Dus dan zou ik binnen Facebook of binnen Skype zou ik dus een beeldje willen krijgen van die tomaatjes. Mm-hmm. Ja, want ik weet dat zij die tomaatjes in de tuin heeft en dat dat voor haar belangrijk is. Ja, of een zeg maar een schoolschema. Automatisch dat ik weet, ze is wel of niet naar school geweest of ze heeft vakantie. En dan kun je zeggen, ja, dat is een beetje ongeïnteresseerd van jou dat je dat niet weet. Maar ik weet echt niet wanneer de herfstvakantie komt. Uh-huh. Ja? Nou, dus dat ik hulp krijg bij mijn conversaties om er wat meer structuur aan te geven. Hè? Waarom doen we dat bij formele bijeenkomsten in real time? Dan hebben we een agenda. Hè? Nou, die maak jij dan een beetje door die onderwerpen op te schrijven. Maar in feite, als je in de gemeenteraad of zo, zijn er allemaal agenda's. We gaan dit of dat doen. En in grote bedrijven zijn er ook agenda's. Dit, hè, wat was de vorige meeting? Wat lichter zijn ingekomen stukken, dat soort dingen. Dat mis ik in die conversaties. Hè, dat zijn ook allemaal rituele dingen. Want vaak zijn er geen ingekomen stukken en is er geen rondvraag. Maar dergelijke structuren mis ik. En daar zou je dus een ontwikkeling in kunnen zien. Ja, maar goed. Heel interessant. Wij zetten natuurlijk inderdaad altijd die artikelen klaar. Dus wij werken al ongeveer op die wijze. We gaan het volgende week weer proberen. Iedereen bedankt voor het luisteren. En prettig weekend. Ja, tot ziens. Volgende keer. Oké, bye.